Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wybiła 21, tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, trzeci dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na zakończenie podziemnych protestów. Od rana prowadzą je górnicy w kilku kopalniach na Śląsku. Władze Ukrainy potwierdzają, w elektrowni atomowej w Zaporożu doszło do awarii. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewnia, że nie doszło do skażenia. Obecny rok może być najcieplejszy na całym świecie od 1880 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary. Jest gotowy projekt porozumienia pomiędzy związkowcami a zarządem spółek córek Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kilku należących do niej kopalniach. Od rana pod ziemią protestuje kilkudziesięciu górników. Wieczorem Wiesław Wójtowicz ze Związku Zawodowego Jedność poinformował o obietnicy pracodawcy, że prawie 500 pracowników jastrzębskich zakładów remontowych nie straci pracy. Jest zgoda pracodawcy na tą naszą w zasadzie prośbę, czyli jest zgoda na przejście pracowników na umowy stałe do firmy SIG. To jest nowa firma, która powstała w grupie kapitału JSW i która świadczy podobne prace jak jastrzębskie zakłady remontowe. A jeśli porozumienie zostanie podpisane, to będzie to oznaczało, że w kopalniach Budryk, Zofiówka i Borynia zakończy się protest górników, którzy po prostu podjęli ten protest w obronie swoich rodzin, swojej godności też, bo jeżeli ktoś pracuje w firmie wiele lat w tej grupie kapitałowej, nagle się mu mówi, że ma być przyjęty gdzieś na 3 miesiące, to się też uderza w jego po prostu godność. Powstałe w 1998 roku jastrzębskie zakłady remontowe zatrudniają w tej chwili około 900 osób. Zajmują się naprawą, modernizacją i produkcją urządzeń górniczych, a także wykonywaniem niektórych prac górniczych. Głównymi kontrahentami spółki są kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Władze Ukrainy informują o awarii w elektrowni atomowej w Zaporożu, od razu zapewniając, że nie ma zagrożenia. Także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że reaktor został bezpiecznie wyłączony i nie doszło do skażenia. Francuski Instytut odpowiedzialny za bezpieczeństwo nuklearne poinformował, że nie wykrył żadnego wycieku radioaktywnego. Zaporowska elektrownia atomowa to największy tego typu obiekt w Europie. Składa się z 6 reaktorów jądrowych. Tymczasem na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat planowanej na Ukrainie budowy tymczasowego składowiska odpadów jądrowych. Ma powstać w wysiedlonej strefie w Czarnobylu. Choć to od nas prawie 500 kilometrów, to Polska ze względu na obszar możliwego oddziaływania na środowisko włączyła do konsultacji właśnie województwa podkarpackie i lubelskie. Zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Magdalena Grabowska, uspokaja, że ewentualne zagrożenie jest minimalne. To paliwo, które zostało wyeksploatowane po zeszkleniu, jest umieszczane w specjalnych karnistrach. Te karnistry z kolei są umieszczane w specjalnych, hermetycznych beczkach i patrząc z tego punktu widzenia, nie ma za bardzo możliwości, jeżeli nie zdarzy się żadna sytuacja nieprzewidziana, żeby cokolwiek można było powiedzieć o narażeniu Polski. Tłumaczona na język polski dokumentacja inwestycji jest na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Krakowie i tam przyjmowane są wszelkie uwagi i pytania dotyczące ukraińskiej inwestycji. Rok 2014 może być najcieplejszym na całym świecie od 1880 roku, kiedy to zaczęto prowadzić pomiary. Takie informacje podaje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Średnia temperatura w okresie od stycznia do października tego roku była wyższa o ponad 0,5 stopnia Celsjusza od średniej z lat 1961-1990. Zdaniem organizacji wysokie temperatury powierzchni oceanów w połączeniu z innymi czynnikami są przyczyną wyjątkowych powodzi w wielu krajach i ekstremalnych susz w innych. Nietypowe zdarzenia pogodowe z ostatnich miesięcy to m.in. 12 nawałnic, które w styczniu i lutym przeszły nad Wielką Brytanią. Na Bałkanach we wrześniu spadło ponad 2 razy więcej deszczu niż średnio w miesiącu, a na południu Maroka w listopadzie w ciągu 4 dni spadło więcej deszczu niż średnio w ciągu roku. Na zachodzie Japonii w sierpniu odnotowano największe odpady, od kiedy zaczęto prowadzić pomiary. Rekordowe temperatury w połączeniu z ulewnymi deszczami i powodziami spowodowały wiele zniszczeń i zrujnowały życie wielu ludziom, podkreśla Światowa Organizacja Meteorologiczna. SMS-y wysyłamy już 22 lata. Pierwsza taka wiadomość została napisana w Wielkiej Brytanii 3 grudnia 92 roku. Pracownik firmy telekomunikacyjnej przesłał znajomym życzenia wesołych świąt. Potem krótkie wiadomości tekstowe zrobiły zawrotną karierę. Polacy w ciągu roku przesyłają 52 miliardy SMS-ów. Mówi Tomasz Szymanowski z platformy Serwer SMS.pl. Prowadzimy coroczną edycję badania komunikacji SMS w Polsce. Na podstawie próbki ponad 2000 respondentów 2/3 z nich twierdzi, że korzysta stale z komunikacji SMS-owej. 1/3 z nich nawet deklaruje, że wysyła ponad 50 SMS-ów tygodniowo. Ale eksperci zauważają, że coraz silniej SMS-om zaczynają zagrażać aplikacje w telefonach, które umożliwiają wysyłanie wiadomości prawie za darmo przez internet. Krzysztof Majkowski z firmy badawczej Jamius. Patrząc na dane, 2 razy więcej jest wiadomości wymienianych poprzez komunikatory internetowe, komunikatory służące do wymiany wiadomości, takie jak WhatsApp na przykład, w porównaniu do ruchu generowanego przez SMS-y. Dodajmy, że pierwszy w historii SMS sprzed 22 lat został wysłany z komputera na telefon komórkowy. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Miłe, złego początki. W Lidze Mistrzów w grupie B siatkarze Jastrzębskiego Węgla wygrali po zaciętej walce pierwszy set do 23, a grali z Lokomotivem Nowosybirsk. Tyle, że niestety to wszystko, na co było stać Jastrzębski Węgiel. Polski zespół przegrał 3 kolejne sety i mecz zakończył się porażką 1-3. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle chcą awansować do 1/4 finału rozgrywek Pucharu CEF. Grają z mistrzem Finlandii Valepa Sastamala. By spokojnie pojechać na rewanż, trzeba wygrać w 3 lub maksymalnie 4 setach. Zaksa jest ostatnio w dobrej formie. Po słabym początku rozgrywek ligowych wygrała 7 spotkań z rzędu. A w lidze MKS Banimek z Będzin przegrał z Efektorem Kielce 0-3. To było spotkanie ostatniego zespołu z przedostatnim. Ostatni po raz kolejny przegrał. Energa Toruń przegrała z hiszpańskim zespołem Avenida Salamanca 77-89 w meczu 5. kolejki grupy B koszykarskiej Euroligi Kobiet. Nie idzie toruniankom, trzeba powiedzieć, to 3. porażka zespołu z Torunia w tych rozgrywkach. Za granicą trwają 2 ciekawe spotkania piłkarskie. Arsenal gra z Southampton i po 20 minutach spotkania jest 0-0, a Chelsea walczy z Tottenhamem i na razie prowadzi 1-0. Międzynarodowa Federacja Samochodowa przeanalizowała okoliczności wypadku w Formule 1, do jakiego doszło podczas Grand Prix Japonii. Bolid francuskiego kierowca Gilles Bianchiego uderzył w dźwig, który odholowywał jeden z rozbitych samochodów. Według FIA to kierowca ponosi odpowiedzialność za wypadek. Jechał za szybko. Po operacji francuski kierowca przez kilka tygodni był w stanie krytycznym. Teraz ten stan uznawany jest krytyczny, ale stabilny. Według ostatnich informacji Francuz nadal jest nieprzytomny, ale samodzielnie oddycha. W formule postanowiono też dziś m.in., że od 2016 roku wprowadzona zostanie minimalna granica wieku dla kierowców. Będą musieli mieć ukończone 18 lat. W tym roku zatem będzie mógł jeździć w zespole Toro Rosso Max Verstappen. W październiku brał już udział w treningach na torze Suzuka, a Holender ma obecnie 17 lat. Tej nocy na południu mgła, na zachodzie mrzawka powodująca gołoleć. Na Podlasiu będzie minus 7 stopni, w centrum około minus 4, na południowym zachodzie minus 1. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Dolnym Śląsku przelotnie może popadać deszcz. W Białymstoku minus 3 stopnie, w Koszalinie, Toruniu minus 1, w Warszawie na termometrach 0, w Katowicach plus 3, we Wrocławiu plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam. Zaczynamy od melodii z Foresta Gumpa w bardzo pięknej wersji tria Witolda Janiaka. To jest, no powiedziałbym, może motto muzyczne naszej audycji, naszego spotkania, a teraz będzie takie motto słowne. Nie wiem, czy Państwo tę scenę pamiętają, ale myślę, że tak, bo ona była taka bardzo wyrazista. Scenę filmową, kiedy matka Foresta Gumpa rozmawia z lekarzem, z panem Hancockiem, i on jej mówi tak: pani syn jest jakiś, no nie wie, co ma powiedzieć, no to tak waha się i mówi: pani syn jest jakiś inny. Robi przerwę, zawiesza głos i mówi: ma IQ 75. No a ona mu odpowiada tak: pani Gump, no cóż, każdy jest inny, panie Hancock. I to jest motto naszej rozmowy, mam nadzieję. Oj, teraz gości tylu. Będę przedstawiał po kolei. Pani Sylwia Kaczkowska, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani Sylwia Kaczkowska jest dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych. To się dziwnie nazywa bardzo, ale będziemy potem rozszyfrowali. Numer 7 z Płocka. Tak. Pani Anna Krawczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest mamą niepełnosprawnego dziecka. Kuba ma ile lat? 10. 10. Ewa Rajkowska, my jesteśmy na ty, to już nie będziemy wygłupiali. Pani magister, panie redaktorze, psycholog ze szkoły specjalnej, witaj Ewo. Witam. I pani doktor Beata Rola z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Witam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o szkołach specjalnych, bo o tym właściwie chyba, tak mi się wydaje, nigdy nie rozmawialiśmy w Klubie Trójki, ja nie pamiętam. A to jest tak ważny aspekt edukacji, a w dodatku jeszcze, podobno bardzo dobry, takie są opinie, że to jest być może nawet najlepszy segment polskiej edukacji. A poza tym dzisiaj wypada Światowy Dzień Niepełnosprawnych. No to z tych powodów spróbujemy. To najpierw może zacznijmy od tego dostrzegającego pytania. Cóż, każdy jest inny, panie Hancock. Tak, chciałoby się, żeby szkoły specjalne właśnie były takie. To one są takie? Jakie są? Ewa? Ewa Rajkowska? No są specjalne. Szkoła specjalna powinna być specjalna dla każdego dziecka indywidualnie. Czyli powinna rozumieć każde dziecko takim, jako ono jest. Powinna rozumieć jego potrzeby. Powinna jak najszybciej rozpoznać jego potencjały. Powinna je natychmiast pokochać. Powinna sprawić, że jak dziecko idzie do szkoły, to rodzic czuje się totalnie bezpieczny i w tym momencie może realizować siebie. Ile pracujesz w tej szkole? W tej szkole 9 lat akurat. Tak sobie pomyślałem o twoim ciężkim losie, no bo jednak jak pracujesz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, no to efekty są pewnie słabe i ten człowiek się załamuje. No chciałby, żeby postępy były większe, a ciągle musi powtarzać jedno i to samo. No być może ta intuicja jest zupełnie fałszywa, ale jak to jest? To nie jest zniechęcające i frustrujące? Znaczy, jak się kocha dzieci niepełnosprawne, to ta praca jest bardzo inspirująca, bo właśnie to, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wymagają ciągłego powtarzania i utrwalania tego, co roku tak naprawdę słyszą i widzą, nas inspiruje do tego, żeby ciągle szukać nowych sposobów uczenia ich. Dzięki temu też, że nasze dzieciaki uczą się przez wielozmysłowość, czyli one muszą widzieć, słyszeć, dotykać, smakować, wąchać, to my też mamy dzięki nim okazję robić to wszystko i bywać w takich miejscach, w których jakbyśmy pracowali pewnie w szkole ogólnodostępnej albo w poradni psychologicznej, to byśmy pewnie nie trafili. My się z nimi, ucząc z nimi, się świetnie bawimy. Jeżeli właśnie się lubi tą pracę i lubi się te dzieci, to, no to tak jak mówię, my też bardzo często się musimy z nimi świetnie bawić, tak? Jak przychodząc do pracy, to ja zwolniłam się z wszystkich innych miejsc pracy, bo psycholodzy zazwyczaj pracują w kilku miejscach, tylko właśnie po to, żeby tam się realizować. Pani doktor, może powiedzmy o polskim szkolnictwie specjalnym i o jego osiągnięciach i tradycjach, bo to jest też coś niesamowitego. Są wielkie nazwiska, to jest wielka tradycja, to jest prawie 100 lat, to jest, nie wiem, Maria Grzegorzewska, czyli patronka pani Akademii, to jest, nie wiem, Korczak i jeszcze kilka wielkich postaci. Proszę, no, kilka słów o tym opowiedzieć. Znaczy, trudno powiedzieć w kilku słowach bardzo przepraszam. Na temat osiągnięć pedagogiki specjalnej. Rzeczywiście osiągnięcia pedagogiki specjalnej dają swój wyraz w funkcjonowaniu obecnie szkół specjalnych, które w wielu przypadkach są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i kształcenie nauczycieli do pracy w szkołach specjalnych jest już obecnie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Niemniej jednak, słuchając koleżanki, muszę dodać, że obecnie, mówiąc o innym uczniu, o takim Forrestie Gumpie, tak, w cudzysłowie, to już troszeczkę nie wystarczają szkoły specjalne. Dla niektórych są one wyjątkowe, szczególne i właściwe. Ale dla wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami już teraz są inne szkoły. Również szkoły ogólnodostępne i szkoły integracyjne. I to jest nurt edukacji, również nurt edukacji specjalnej w całej Unii Europejskiej. To może jeszcze o tym porozmawiamy, bo to jest dyskusyjna jednak historia. Znaczy, na ile te szkoły mają być integracyjne, prawda? Dobrze, opowie pani o Kubie? Kuba ma 10 lat, jest wspaniałym, wesołym chłopcem. Wiadomość o jego niepełnosprawności była dla naszej rodziny ciężkim przeżyciem. My zamknęliśmy się w świecie niepełnosprawnym. Właściwie skończyły się wszelkie przyjaźnie, znajomości. W pierwszym odruchu to było jak wyrok. Jak wyrok. Mieliśmy to szczęście, że jak dziecko skończyło 3 lata, dostaliśmy się na wczesne wspomaganie rozwoju, taki program wspomagający dzieci, zanim zaczną naukę szkolną. I ten program był realizowany właśnie przez naszą szkołę specjalną. I ja przez 4 lata, gdy Kuba uczestniczył w tym programie, miałam okazję poznać szkołę od środka, poznać tych wszystkich nauczycieli. Dlatego w momencie, gdy przyszedł moment wyboru dalszej drogi edukacji syna, czy to będzie integracja, czy to będzie nauczanie indywidualne w szkole ogólnodostępnej, czy to będzie szkoła specjalna, no my z mężem bez problemu podjęliśmy decyzję, że jednak w tej szkole specjalnej on się najlepiej odnajdzie, on będzie bezpieczny, będzie po prostu szkoła ta wydobędzie z niego wszystkie te jego możliwości, ten potencjał, prawda, że ta edukacja będzie dostosowana do jego możliwości, będą wzięte pod uwagę jego ograniczenia i w związku z tym my zaoszczędziliśmy sobie dużo frustracji też, prawda, to była ciężka decyzja, bo jednak dziecko od drugiego roku życia do ósmego roku życia było cały czas w terapiach różnych, bardzo intensywnych i podjęcie decyzji o edukacji jednak w szkole specjalnej, mówię jednak, dlatego, że to była jakaś porażka w pewnym sensie, bo jednak cały czas się łudziliśmy, że no jeszcze się uda, prawda? Ale w momencie, gdy przeprowadziliśmy z mężem taką ostateczną rozmowę, że wybieramy szkołę specjalną, tą, w której właśnie Kuba miał wczesne wspomaganie rozwoju, z nas uszły wszelkie emocje takie negatywne. Nam kamień spadł z serca, bo czuliśmy, że to jest dobra decyzja po prostu. To długo trwało? Podejmowanie tej decyzji, dorastanie, dojrzewanie do tej decyzji? No myślę, że cały okres, gdy dziecko było w ostatniej grupie przedszkolnej. Było takie, do grudnia czy do stycznia trzeba było podjąć tą decyzję i my tak trochę unikaliśmy tematu między sobą też, prawda? Bo każdy tam się bił z myślami. A jak usiedliśmy do stołu, zaczęliśmy rozmawiać, że szkoła specjalna będzie najlepszym wyjściem, bo tym bardziej, że my ją znamy od środka. My znaliśmy nauczycieli, tam każdy Kubę znał, bo to jest malutka szkoła, tam jest naprawdę przez to też, że zważywszy na warunki lokalowe, w jakich ta szkoła jest, więc ta szkoła jest jak jedna wielka rodzina. Po prostu tam jest atmosfera wspaniała, tam wszyscy nauczyciele znali mojego Kubę. Więc on z przedszkola, jak został zaprowadzony pierwszy raz do szkoły, na rozpoczęcie roku szkolnego, on się czuł jak u siebie po prostu. No właśnie, bo my tutaj dość często rozmawiamy o szkolnictwie i tutaj, i w Trójce, i w tej audycji, i w ogóle między sobą, i narzekamy bardzo, ale być może to są te podstawowe cechy, które panie właśnie wymieniły. To znaczy, że trzeba lubić dzieci, lubić to, co się robi i stworzyć taką atmosferę, no, wspólnoty, tak? Żeby to była tak, to no, coś rodzaju rodziny, rodzina, tak jak pani prawda? Powiedziała. I jeszcze to być może jest przepis na szkołę. Bardzo proszę, oczywiście. Mogę. Że ja pracuję zawodowo, mój mąż pracuje zawodowo. My, wiedząc, że Kuba jest w tej szkole, w rękach tych nauczycieli, pod ich opieką, my mamy super komfort psychiczny. My się niczym nie martwimy. Dziecko wstaje zadowolone, idzie do szkoły i to jest dla nas najlepsza po prostu nagroda za podjęcie tej decyzji. I to bo jest... wiemy, że on jest po prostu szczęśliwy tam i my jesteśmy spokojni. A rodzice, którzy się za bardzo wtrącają, to jest problem, czy nie? Są za bardzo aktywni? Ewa? To zależy od dziecka. Wybrane dzieci potrzebują tego, żeby ich rodzice bardziej się na przykład wtrącali. Wybrane dzieci potrzebują tego, żeby ich rodzice się w ogóle nie wtrącali. To wszystko jest sprawa indywidualna. To tak jak i dziecko, tak jak taki jego rodzic jest totalnie sprawą indywidualną. Dlatego właśnie tak, pracując w tej szkole, ciągle pojawia się mnóstwo wątpliwości, pytań, tak jak pytałeś wcześniej, tak? Czy ja mam ciągle poczucie, że walę głową w jakąś ścianę, że ciągle coś się nie udaje. To dla mnie jedną z takich trudności to jest właśnie, co zrobić, żeby... Bo to, jak pracować z dziećmi, jak my jesteśmy między sobą, nauczyciele, którzy się znają, którzy no, czują ten sam klimat i tak dalej, to jest okej. Z dzieckiem my nie mamy problemu. Ja mam najczęściej właśnie dylemat, co zrobić, żeby jak najbardziej pomóc rodzicowi. Też często mam problem z takim trzymaniem granic, w którym momencie ja jeszcze mam tego rodzica wyciągać, pytać, nie wiem, oferować jakąś pomoc i tak dalej, a w którym momencie przestać i zająć się po prostu dzieckiem. I dla mnie największym problemem zawsze było, w jaki sposób pomagać rodzicom. Aha. Czy robić warsztaty, czy robić jakieś szkolenia, czy prowadzić terapię wręcz w szkole. I no, jakby te 9 lat pokazało, że każdy rodzic u nas potrzebuje czegoś innego. No właśnie, znowu mówimy o ważnej rzeczy, że to powinno być indywidualnie i specjalnie, prawda? Ale Ewa zaczęła mówić o problemach. To jest ulubiony temat dziennikarzy. To może zapytam panią dyrektor o problemy i o potrzeby. Bo jest z nami pani Sylwia Kaczkowska, która jest dyrektorem, co się dziwnie nazywa, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych z Płocka, numer 7. Jakie są problemy szkół specjalnych, pani szkoły? Jeżeli można jakby ogólnie powiedzieć o szkole specjalnej, to myślę, że w dobie współczesnego czasu szkoły specjalne też ulegały przemianom i starają się też o zmianę takiego swojego wizerunku, który niestety pokutuje od wielu lat, zwłaszcza w świadomości rodziców, że jest to szkoła no, rzeczywiście dla dzieci, które wymagają specjalnych warunków, ale niekoniecznie dla mojego dziecka jest to szkoła wyboru. Natomiast w tej chwili szkoły specjalne przekształcają się w szkoły takie specjalistyczne. My poprzez to, że właśnie doskonalimy kadrę, doposażamy się, mamy coraz więcej do zaoferowania i rodzice z tego korzystają. Zresztą jak tutaj pani Krawczyk mówi, tak, to też poprzez to, że prowadzimy zespoły wczesnego wspomagania, ta świadomość rodziców i wizerunek szkoły specjalnej, on się powoli zmienia. I problemem właśnie takim głównym jest, żeby zmieniać ten wizerunek szkoły specjalnej, żeby dla rodzica ten wybór szkoły o takiej nazwie, przetrwałej już tyle lat, nie był jakimś wyborem dramatycznym, ja tak? Myślałem, tylko, że problemem że są pieniądze. Specjalistyczny. Jak zwykle. To dojdę też do tego, tak. Aha. Oczywiście nasza szkoła jest w budynku już takim uwłaczającym współczesnym czasom. Dostrzeżono ten problem. 7 lat czekaliśmy na rozpoczęcie budowy. Toczy się w tej chwili piękny proces budowy. Obserwujemy bardzo intensywnie. Mamy mieć w przyszłym roku już oddaną do użytku. No, problemem są finanse oczywiście, tak? Szkoły specjalne są doposażane z różnych środków, jednak ten sprzęt specjalistyczny jest tak drogi, że nigdy chyba nie dościgniemy tego wzoru, żeby się całkowicie wyposażyć. Pozyskujemy różne środki, szukamy oczywiście finansów. Na nową szkołę też będzie nam potrzebne dobre wyposażenie, żebyśmy właśnie mogli zaoferować pomoc dzieciom, które wymagają właśnie takich wyrównywania deficytów. No, ale baraczek to już nie będzie. Nie będzie to baraczek, no będzie to piękna szkoła, myślę, że na miarę XXI wieku, no zaprojektowana dla nas. Pani doktor, to może powiedzmy o tym, jak się polska szkoła specjalna, czy polskie szkoły specjalne sytuują na tle innych szkół, innych systemów. No, słyszałem taką opinię, ona jest nawet powtarzana dość często, że to jest właśnie jedno z osiągnięć polskiej edukacji, szkoły specjalne polskie. Jak to się ma do innych krajów? To prawda. Miałam okazję wielokrotnie wyjeżdżać do innych krajów Unii Europejskiej i rzeczywiście za każdym razem po przyjeździe myślałam sobie, polscy nauczyciele nie mają się czego wstydzić. Zazwyczaj było to w obszarze stosowanych metod, pracy z dziećmi, programów, które realizują. Gorzej było oczywiście z bazą. W innych krajach Unii Europejskiej zdecydowanie częściej rodzice ośmielają się posyłać swoje dzieci niepełnosprawne do szkół ogólnodostępnych. tak zwanego ogólnego nurtu. W Polsce to się również dzieje. Mamy w tej chwili właściwie trzy ścieżki edukacji specjalnej. Właśnie szkoły specjalne, szkoły integracyjne i szkoły włączające. Różnica między szkołami integracyjnymi i włączającymi jest niewielka, choć bardzo znacząca, ponieważ w szkołach integracyjnych mamy nauczycieli wspierających i znacznie większe zaplecze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porównaniu ze szkołami ogólnego nurtu, tak zwanych włączających szkół. No, jest to całkowicie albo mało porównywalne z możliwościami, jakie daje szkoła specjalna. Niemniej jednak, może tutaj będę nieco w opozycji do moich koleżanek. To zaraz zobaczymy. Ja chciałam powiedzieć, że kocham szkoły specjalne, wywodzę się ze szkół specjalnych. 25 lat pracowałam w szkole specjalnej, ale w jakimś sensie zgadzam się i uważam, że dobrze jest tak, że mamy trzy ścieżki edukacji specjalnej i możliwość wyboru. Właściwie można powiedzieć, że rodzic ma po prostu dużą ofertę. Trzyczłonową ofertę do wyboru. To znaczy, że w Polsce jest za mało tego włączania i integracji? Mówiła pani, że w krajach Unii Europejskiej innych to jest jakoś bardziej. No na przykład są kraje, które preferują tylko i wyłącznie nauczanie włączające, tak jak na przykład Włosi, czy w Grecji, w Portugalii, w Szwecji nie ma już szkół specjalnych. Są też kraje, gdzie jest wyraźna ścieżka dwubiegunowa, gdzie są szkoły specjalne i integracyjne. I do takich państw należą m.in. Belgia i Holandia. Natomiast takie wieloprofilowe, wiele ścieżek i możliwości edukacji specjalnej mamy właśnie w Polsce, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Tak, trochę o tym już mówiliśmy i to właśnie było słychać wypowiedzi pani Joanny Krawczyk, mamy Kuby, tak, że no, to właśnie ta nadzieja, że dziecko jednak jak się znajdzie w tej szkole integracyjnej czy włączającej, no to sobie poradzi. No to właśnie jak to jest? Może trzeba jednak bardziej postawić na ten aspekt edukacji. Ewa. No to ja się znowu tutaj będę powtarzać. Ja pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej też kilka lat. I jakby byłam odpowiedzialna za też podjęcie decyzji tak naprawdę, stawiając diagnozę i określając swoje stanowisko w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. No i bardzo często miałam takie dylematy, tak? Bo bardzo często rodzice, to co pani Asia mówi, mieli taką postawę, że jeszcze wierzę w to, że da się wykrzesać jak najwięcej potencjału z mojego dziecka i jego poziom funkcjonowania, bo tu głównie chodzi o poziom funkcjonowania intelektualnego, bo jeżeli chodzi o niepełnosprawność w zakresie widzenia, słuchu, ruchu, to ja jak najbardziej wszystkie trzy możliwości, tak, ale jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, no to bardzo często spotykałam się z takimi przypadkami, że te dzieci próbowały rzeczywiście, jak to rodzice nazywali, w integracji albo w szkole ogólnodostępnej i tam znowu było loterią. Albo dziecko trafiło na przykład na nauczyciela, który potrafił, który napisał fajny program, to dziecko dostawało fajne zajęcia dodatkowe, rewalidacyjne, ale mimo wszystko nie odnajdywało się. To możliwości intelektualne powodowały, że rosła przepaść między nim a jego rówieśnikami. W związku z tym dziecko jeszcze bardziej się oddalało i jakby nie czerpało wzorców z tych rówieśników zdrowych, a wręcz zamykało się w swoim znanym, bezpiecznym dla niego świecie. No i niestety trzeba było podejmować decyzję o rekwalifikacji, czyli dziecko rezygnowało. I tutaj głównie nie sprawdzały się takie systemy, jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Pani dyrektor? Ja myślę, że to, co Ewa właśnie mówi, integracja włączające z naszego punktu widzenia tak, ale z dobrą pomocą dla dziecka, natomiast dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, no po prostu podstawa programowa jest dla niego niedostępna. A wy macie w ogóle jakieś w szkołach specjalnych w Polsce, czy są jakieś podstawy programowe? Jak to wygląda? Bo tak, to też jest jeden z takich podstawowych zarzutów kierowanych wobec systemu edukacji, no, że ta podstawa programowa jest czymś takim więzieniem, taką klatką. Bardzo to proszę. To może ja. Aha, proszę, jasne. Joanna Krawczyk, proszę. na początku każdego semestru otrzymuję od wychowawczyni IPET tak zwany, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dziecka. Ten program jest dostosowany do możliwości Kuby. Ja mam prawo się z nim zapoznać, nanieść uwagi, przedyskutować go z wychowawcą. I ten program jest indywidualnie realizowany z dzieckiem. I każde dziecko ma swój własny IPET? Każde ma swój indywidualny program, który jest pisany przez zespół nauczycieli. Rodzic ma do tego dostęp, może go zweryfikować, może go przedyskutować. I to jest nasza podstawa programowa. Aha, nie ma takiej ogólnej. To jest tutaj, jest. Tak. Aha, rodzic też nie do końca jest wtajemniczony, bo nie musi. IPET jest dla rodzica. Podstawa programowa dla dzieci z niepełnosprawnością w każdym stopniu. Aha. Jeżeli chodzi o umiarkowany i znaczny, to jest jedna podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jest ta sama podstawa programowa, co dla dzieci w szkołach ogólnodostępnych. I to niestety jest porażką. Dlaczego? Dlatego, że w miarę wzrostu klasy, czyli klasa 1-3 nie ma jeszcze takiego rozstrzału jakby wiedzy. To, co Ewa mówiła, że pewne treści już nie są dostępne. Aha. Natomiast coraz więcej treści, na przykład z przyrody, z matematyki, są niedostępne ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Szkoła zawodowa bardzo narzeka na podstawę programową, ponieważ uczniowie szkoły zawodowej mają tą samą podstawę programową, co dzieci, co uczniowie szkoły ogólnodostępnej, szkoły zawodowej. Co treści nie przekładają się na możliwości intelektualne tych uczniów. I niestety dzieci na tym tracą, bo trudno dostosować wtedy dla nich podręcznik, których nie ma. Do szkół mają korzystać z podręcznika do szkoły ogólnodostępnej, a powiedzmy, że z 30 tematów dla nich jest dostępnych 5. Tak? Na jego możliwości intelektualne. Pani doktor, pani coś jeszcze może o tym powie? No bo pani jest zwolenniczką integracji jednak i włączania, tak? A to jest bardzo wyraźna opozycja. Może nie jestem zwolenniczką integracji i włączania, aczkolwiek doceniam i uważam, że ten stan jest właściwy, że rodzic może sam zadecydować, jaki rodzaj szkoły może wybrać dla swojego dziecka. Przysłuchując się tej rozmowie, mam taką refleksję, że szkoła w takim wymiarze ciągle odnosi się do wiedzy. Zapominamy o tym, że szkoła to jest również relacja z rówieśnikami. I rodzice, którzy decydują się posłać swoje dzieci do szkoły ogólnodostępnej czy integracyjnej, mam czasami wrażenie, nie chciałabym mówić za tych rodziców, ale też w pewnym sensie ich rozumiem, że przekładają te relacje nad samą wiedzę. Wyobrażam sobie, że jednak dziecko autystyczne w grupie sprawnych rówieśników szybciej przy dobrym wsparciu i umiejętnościach nauczycieli nauczy się relacji społecznych niż w grupie, gdzie są sami autystycy. Chociaż nie zawsze tak musi być. Wszystko to zależy od indywidualnych właściwości ucznia. Właśnie ten zwrot to zależy jest być może tutaj kluczowy. No właśnie od czego to zależy, kiedy się sprawdza, kiedy się nie sprawdza, jak to jest? Znaczy, co historia to, co przypadek to historia. Też tak jest. No, jak gdzieś rzeczywiście te losy widziałam, tak i śledziłam, jak pracowałam w poradni. W momencie, kiedy zrezygnowałam z pracy w poradni i jestem tylko w szkole, to możemy tylko obserwować jakby napływ dzieci ze szkół ogólnodostępnych do naszej szkoły na przykład, tak? Albo do szkoły zaprzyjaźnionej też w Płocku. No i rzeczywiście jest różnie. I moim zdaniem w dużej mierze to, znaczy to też jest wieloczynnikowe, tak? Bo w dużej mierze zależy to od możliwości, od potencjału dziecka po prostu. W dużej mierze zależy też od wychowawcy klasy w szkole ogólnodostępnej, do której to dziecko trafiło. Ale też trzeba wziąć pod uwagę wszystkie potrzeby rozwojowe dzieciaków. I tych zdrowych, i tych niepełnosprawnych. I najczęściej, jak jeszcze miałam okazję to obserwować, to było tak, że w klasach 1-3 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną głównie. Co to znaczy? Czyli więcej niż jedna niepełnosprawność, czyli na przykład niepełnosprawność intelektualna plus niepełnosprawność ruchowa, autyzm plus niepełnosprawność intelektualna, tak, więcej niż jedna niepełnosprawność, to dzieciaki często wchodziły w bliższe relacje z dziewczynkami, tak? Gdzieś w tym żeńskim mózgu jest zapisana tak potrzeba opieki, potrzeba dawania emocji i tak dalej. Później te potrzeby rówieśników rosły, przychodził etap gadżetu, potem przychodził etap grupy, wszystkiego to, co się wiąże z grupą i tak dalej. No i dzieciaki autystyczne z niższymi możliwościami intelektualnymi już nie nadążały, a wręcz nie potrzebowały tego, co ich rówieśnicy. I nasilały się stereotypie, nasilały się ich wybiórcze jakieś tam zainteresowania, które były dla nich ucieczką. Mamy w szkole właśnie kilkoro takich uczniów, które przyszły właśnie z integracji. Ponadto mózgi naszych dzieciaków nie były w stanie przetworzyć i ogarnąć tak ogromnej ilości bodźców, jaka jest w szkołach ogólnodostępnych. No, mówi się o tym, że hałas podczas przerwy w szkole ogólnodostępnej przekracza o, nie wiem, nie chcę teraz liczbami, ale to jest hałas, który uszkadza wręcz nasz zmysł słuchu. Dla naszych dzieciaków to jest, no tak jakby, nie wiem, ktoś im przewiercał mózg. A proszę, bardzo proszę, pani doktor. Przy tej okazji to chciałam powiedzieć, właśnie widzę jakby największy problem polskiego systemu, który jest już jakoś troszeczkę rozwiązany w innych krajach, tak zwanych klas przejściowych, gdzie przez jakiś czas dziecko niepełnosprawne może być w szkole specjalnej, gdzie jest obserwowane i przechodzi do klasy przejściowej, do szkoły ogólnodostępnej i tam jest obserwowany i sprawdzany, na ile jest w stanie zrealizować program i być w tej grupie. Jeżeli nie, znowu powraca do szkoły specjalnej, czyli jest o wiele większa elastyczność. Czyli może tutaj jest wada, tak? Tego być może potrzebujemy w systemie, tak? Można powiedzieć, że w naszym systemie nie ma elastyczności. Tak, nie ma możliwości. A proszę powiedzieć, czego można oczekiwać właśnie po takiej szkole? Znaczy, co dziecko będzie umiało, wiedziało, jak się będzie zachowywało? No, jaki jest właściwie cel tego, że taką edukację podejmie? Znaczy, ja przez wszystkie te lata pracy, kiedy jestem w szkole specjalnej, to tak coraz bardziej sobie jakby za cel stawiam, że my mamy te dzieci wyposażyć w takie zdolności emocjonalno-społeczne, bo u nas są dzieciaki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, tak jeszcze wtrącę, że mamy w takie umiejętności emocjonalno-społeczne je wyposażyć, ale to dając też im to od siebie, tak, czyli akceptując je, kochając je wręcz, bo naprawdę, tu ja nie chcę uprawiać jakiegoś patosu, ale to tak musi być. To sprawimy, że one będą się czuły wśród ludzi tak, że będą w stanie zjednać sobie drugiego człowieka. I nawet jeżeli nigdy nie będą w stanie iść do sklepu i zrobić zakupów, to będą w stanie nawiązać taką relację z osobą, ze swoim opiekunem, nie wiem, jeżeli rodzica zabraknie albo rodzic będzie zajęty, że to nie będzie problemem. Jak najbardziej je usamodzielnić. No dobrze, zaczęliśmy od Forresta Gumpa, bohatera słynnego filmu. I teraz mam pytanie o ten film i o tę postać. Czy to jest, bo to jest bardzo piękna postać i bardzo piękny film, ale to może jest jakaś lipa jednak. Może to jest idealizacja, może to jest taka bajka, w którą chcielibyśmy wierzyć, że tak właśnie jest, że są tacy ludzie na świecie. Jak to jest? To jest prawdziwa postać? Bo potem chcę zapytać jeszcze o jeden film, najpierw o ten. No ja właśnie wczoraj to w domu usłyszałam, jak powiedziałam, że wiesz, zasugerowałam, żeby może nawiązać do tego filmu. Słyszałam, przecież to jest bajka. Aha. No właśnie, no właśnie bajka, to jest bajka, ale to jest bajka jednak, chyba tak mi się wydaje, ale jednocześnie z takim przesłaniem, społecznym, żeby uwrażliwić społeczeństwo na takich ludzi, że każdy z tych osób, tak jak pani Asia powiedziała, że to jest osoba jednak wyjątkowa i że jak trafi w odpowiednie środowisko, w odpowiednie miejsce i się wydobędzie z nich wszystko to, co w nich najlepsze, to one są w stanie na swój sposób podbić swój świat. No też jest pokazane w tym filmie, jak następuje akceptacja tego brata, tak? Uh-huh. Jak on się uczy go akceptować. A to chyba o innym filmie. A tak, pewnie tak. Chyba tak. No dobrze, to najpierw jeszcze, żeby zmienić temat sprytnie, to może zapytam o jeszcze inny film. Jest taki film hiszpański, dość głośny, i to jest prawdziwa historia, o chłopaku, który z zespołem Downa, który kończy studia i pracuje w pomocy społecznej. Jest urzędnikiem miejskim. Czy to jest cud, czy to jest możliwe? Szerzej, jak to jest? Bo być może ta metoda, o której pani mówi, pani doktor, że jednak te śluzy, jakby ta większa elastyczność systemu, większa integracja, no, może duży kapitał społeczny, intelektualny, kulturowy, rodzinny i tak dalej, może to jest możliwe. Ja myślę, że to jest możliwe. O ile pamiętam, ten film jest oparty na faktach autentycznych. Tak, bohater jest... No wie pani, no, cuda się zdarzają, może to był ten jeden cud. No nie zdarza się to oczywiście często, nie jest to powszechne, ale myślę, że oczywiście tak może być. Mhm. Ja mam tylko czasami taką refleksję, przyglądając się osobom niepełnosprawnym intelektualnie i nie tylko, które kończą szkoły ogólnodostępne czy integracyjne, że one są właściwie ani w jednym, ani w drugim świecie. I to jest właściwie największy mój dylemat, jaki to ma sens, bo bywa tak, że uczniowie niepełnosprawni są za słabi, aby być w grupie rówieśników sprawnych intelektualnie, ale za mocni, żeby być w grupie rówieśników niepełnosprawnych. Mhm. I właściwie są zawieszeni. Rodzice czasami mówią, że nie mają ani tu przyjaciół, ani tu przyjaciół. Więc ogromna jeszcze rola społeczeństwa, żeby zaakceptować i żeby osoby niepełnosprawne funkcjonowały. Właśnie. Myśmy powiedzieli dość dużo i pokazaliśmy no, ten system jakoś mniej więcej, ale jeszcze zabrakło tego aspektu. To znaczy, no dobrze, i teraz jak te dzieci funkcjonują społecznie? Poza tą swoją szkołą, bo to jest trochę cieplarnia jednak. No, jest tak, że szkoła, małe klasy, indywidualne programy, jak to się nazywa, ten IPET, te IPET-y różne. Są nauczyciele, którzy muszą się nawet, chcą czy nie chcą, ale muszą się uczyć i dokształcać. Lubią te dzieci, a nawet może kochają. I to jest cieplarnia. No dobrze, a potem wychodzą w świat. I co? Może pani o Kubie opowiedzieć? Jak to jest? Jak on funkcjonuje poza tą cieplarnią? Kuba, mimo tego, że ma 10 lat, no ja to mówię, to taki piękny dwulatek zamknięty w ciele dziesięciolatka. Uh-huh. O, tak o nim czasem sobie myślę, bo no, on tak na poziomie 2-3-letniego dziecka właściwie funkcjonuje. Nie jest agresywny, jest bardzo pocieszny, całkiem dobrze mówi i ta mowa służy komunikacji, co jest bardzo ważne. Ale jednak niejednokrotnie wzbudza niezdrową ciekawość otoczenia, ponieważ no, jest chłopcem bardzo wysokim, więc nie dość, że ma 10 lat, zachowuje się jak 3 latek, dajmy na to, to wygląda jakby miał ze 13 lat, więc jego zachowanie czasem jest no, mało akceptowalne społecznie, wzbudza zdziwienie, co no, my z mężem staramy się nie gryźć się tym, nie czasem zareagować też właściwie na czyjeś tam niewłaściwe reakcje, naszym zdaniem niewłaściwe. Samodzielny nie jest i prawdopodobnie nigdy samodzielny nie będzie. Zawsze będzie potrzebował czyjegoś wsparcia i tak jak tutaj pani Ewa powiedziała, staramy się, aby on chwytał za serce, żeby był dzieckiem takim lubianym, który będzie powodował, że zdrowa osoba będzie chciała mu pomóc. Nie skrzywdzą go ludzie? Tego nie wiem. No, jest naiwny, bo sama niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym to powoduje, prawda, że on ma zaburzonych wiele funkcji, myślenie abstrakcyjne, logiczne myślenie, więc tu on będzie zawsze zależny od kogoś. A jak społeczeństwo? Ja myślę, że cały czas brakuje tolerancji. Brakuje, bo Kuba na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie okazu zdrowia. To jest piękny chłopczyk. Piękny chłopczyk, ma ręce, nogi, wszystko jest okej. Wszystko. Tylko gdy zacznie mówić, zacznie klaskać, zacznie coś tam sobie podśpiewywać, podskakiwać, wtedy już zaczynają się dziwne spojrzenia. Dziwne szepty. No, po prostu no my tego nie zmienimy. Też ja nigdy nie zamierzałam dziecka w domu trzymać. Dziecko ma być wśród ludzi i jest zabierane wszędzie. I tutaj dodam jeszcze, że szkoła spełnia swoją misję też w tym, że tym, że te dzieci, klasa Kuby, bo mogę mówić o klasie Kuby teraz w tym momencie, jest bardzo mobilna. Oni naprawdę uczestniczą w bardzo wielu wydarzeniach. Miasta, szkoły, innych szkół. Są integrowani ze społeczeństwem. Społeczeństwo też widzi te dzieci, że te dzieci jednak są wśród nich, prawda? To może się zintegrujmy ze społeczeństwem i zaprośmy Państwa do rozmowy, dobrze? Siedem trójek zapraszam. Jak Państwo słyszą, rozmawiamy o szkołach specjalnych i o ludziach, którzy je tworzą, bo właśnie o tym nigdy nie rozmawialiśmy, a to jest bardzo ważny element naszego systemu edukacji i bardzo dobry element, zdaje mi się, systemu edukacji. No to zapraszamy. Pan Jacek, dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór Państwu, Jacek Osowski. Ja jestem absolwentem Szczęśliwickiej, jestem takim bardzo dorosłym absolwentem, bo mam 60, ale problem nie jest mi obcy. I chciałem taką refleksją się podzielić z Państwem a propos szkół integracyjnych. Tak. Kiedy byłem studentem, oczywiście o takich szkołach się jeszcze nie mówiło. Natomiast w tej chwili prowadzę zajęcia z dziećmi edukacyjne i często goszczę u siebie dzieci ze szkół integracyjnych. I są to super, super relacje, jakie można zobaczyć, kiedy dzieci pełnosprawne potrafią opiekować się tymi dziećmi niepełnosprawnymi, jak potrafią pomagać, czasami ubierać i tak dalej. Ja myślę, że sens tych szkół, tych integracyjnych jest właśnie taki, że te pełnosprawne dzieci, które kiedyś będą pełnosprawnymi obywatelami tego kraju, będą wiedziały, że w ogóle taki problem istnieje. Bo kiedy ja byłem studentem, to szkoły specjalne były tego rodzaju gettami. Mieliśmy szkołę gdzieś na Pradze, taką szkołę ćwiczeń, o której z zewnątrz nikt w ogóle nie wiedział, że to jest szkoła specjalna. I dzieci, które były na tej Pradze, nie wiedziały, że w ogóle takie dzieci są. I myślę, że to jest taki sens tych szkół specjalnych, no w drugą stronę, że to nie tyle się integrują te dzieci niepełnosprawne. Tylko w drugą stronę, właśnie. Tak, wszystko się z nimi integruje w ten sposób i będzie rozumiało, kiedy no będzie po prostu bardziej tolerancyjne, kiedy ci ludzie dorosną, prawda? Aha. No bardzo panu dziękuję, bardzo ciekawy głos, pozdrawiam serdecznie. Absolwent Szczęśliwickiej, to znaczy Akademii imienia Grzegorzewskiej, Marii Grzegorzewskiej, prawda? Tak. Się rozszyfrowaliśmy. To za chwilę poproszę panie o komentarz, ale jeszcze ktoś jest z nami. Pani Anna, dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, witam. Anna Jarząbek, przedstawiam się z imienia i nazwiska, ponieważ jestem pracownikiem szkoły specjalnej, no i jestem z tego dumna, bo pracuję we wspaniałej placówce ze wspaniałymi ludźmi i robimy rzeczywiście świetne rzeczy. Aha. Gratuluję, podziwiam. Jestem właściwie zwolenniczką właściwie tejże teorii, że właściwie dokonano złych rzeczy, jeśli chodzi o szkoły specjalne. To znaczy? Niejako otoczone były właściwie takim nimbem takiego miejsca zsyłki dla tych dzieci. Wydaje mi się, że państwo też w jakiejś mierze się do tego przyczyniło. Podczas kiedy mamy doświadczenia z tego typu, że kiedy trafiają do nas dzieci, które w międzyczasie uczestniczyły w integracji bądź w innych formach tam kształcenia, to one bezpowrotnie ten czas straciły w znacznej mierze. Takie są moje doświadczenia i moich kolegów. Podczas kiedy my moglibyśmy tego wsparcia już udzielić od momentu, praktycznie już w tej chwili, to tuż po narodzeniu, bo uczestniczymy w systemie wczesnego wspomagania. I mamy instrumenty, mamy bazę, mamy właściwie wszelkie narzędzia i w tym, żeby tym dzieciom pomóc, podczas kiedy moim zdaniem inne placówki nie dysponują takimi instrumentami, narzędziami, wysoko kwalifikowaną kadrą ukierunkowaną na spełnianie potrzeb specjalnych właśnie dla tych skrzywdzonych dzieci. Skrzywdzonych, może źle użyłam tego słowa. Jeśli chodzi o... Niedawno mieliśmy kontrolę pod kątem ewaluacji, badano nam różne sfery i właściwie badający nie mogli właściwie wyjść ze zdumienia, że na takim wspaniałym poziomie właściwie funkcjonujemy, tworząc no, tak wspaniałe rzeczy. I my te dzieci integrujemy ze społeczeństwem. My uczestniczymy, dla wielu z nich jest to niejednokrotnie jedyna szansa na to, żeby uczestniczyć w czymś, co po zakończeniu edukacji będzie bezpowrotnie dla nich właściwie zamknięte. To jeszcze puenta, pani Anno, właśnie, bardzo proszę. No właśnie, więc uważam, że należy niejako podtrzymywać i właściwie chronić i doposażać właśnie szkoły jednak specjalne jako te najwłaściwsze miejsce dla osób przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, ale także z innymi dysfunkcjami. Bardzo dziękuję. No to proszę komentarz teraz, bo to były głosy właściwie, jak sądzę, sprzeczne ze sobą, prawda? Zupełnie coś innego. Trudno wyważyć te dwie opcje. Bardzo proszę, kto? Pani doktor, Beata Rola. Mi oczywiście podobał się głos słuchacza, który wskazał plusy integracji, ponieważ tak naprawdę tolerancja, o której tutaj mówi mama Patryka, wynika i Kuby podstawą tej tolerancji jest zmiana postaw. A zmiana postaw zasadza się na wiedzy. W związku z tym nie będziemy tolerancyjni, jak nie będziemy wiedzieć nic na temat niepełnosprawności. W związku z tym no, koło się trochę zamyka. No właśnie. Żeby osoby niepełnosprawne mogły być akceptowane, musi zaistnieć integracja. Osoby sprawne muszą dużo o nich wiedzieć. W związku z tym przebywanie w jednej grupie, bycie razem, no, buduje wiedzę, zachowania i emocje. Ale potem trafiają do takiej szkoły niespecjalnej, tylko takiej normalnej, nie traktującej dzieci indywidualnie. I wtedy ten kapitał, który zyskują, te różne w skrócie kapitał, który zyskują, tracą, prawda? To szkoła nie jest dla nich. No i znowu, jak wyjść z tego zaklętego kręgu? Od lat mówi się o niewykorzystanym potencjale szkół specjalnych. Marzy mi się po nocach taki stan, w którym szkoły specjalne są bazą kształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Bardzo ciekawa teza. Są ośrodkiem, gdzie mogą nauczyciele szkół ogólnodostępnych zdobywać doświadczenie, wiedzę, przyglądać się, a nauczyciele szkół specjalnych, którzy od lat zdobywają ogromne doświadczenie. No jak widać, również słuchaczka wskazała na ogromny zapał. Tego zapału nauczyciele szkół ogólnodostępnych mogliby się uczyć od... Bardzo ciekawe. To jeszcze tak, powiedzmy... Ja myślę, że to kuleje... Ewa Rajkowska i potem pani dyrektor Kaszkowska. Rzeczywiście szkoły integracyjne no, mają ten no, potencjał społeczny, tak, dla dzieciaków niepełnosprawnych. Tylko ja tak nie pracowałam nigdy w szkole ogólnodostępnej, ale mam takie wrażenie, że szkoły ogólnodostępne właśnie są przede wszystkim nastawione na wiedzę. I niestety wiedzę przekazywaną głównie słowem. A szkoły specjalne przekazują wiedzę wszystkimi zmysłami. I to jest coś w rodzaju takiego laboratorium, prawda? Dokładnie. Bo musicie eksperymentować. Dokładnie. Chcecie, czy nie chcecie, po prostu musicie. Macie no, dużą paletę środków, prawda? Ćwiczycie to. Dokładnie. Te zajęcia nie są nudne. Te zajęcia są inspirujące dla nauczyciela. Jeżeli nauczyciel jest zainspirowany tym, co mówi i co przekazuje, to porwie sobą ze swojego ucznia też do tej wiedzy. Mamy rodziców w naszej szkole, którzy mają też pełnosprawne dzieci w innych szkołach. I nawet sami rodzice to mówią, że moje dziecko powinno na te zajęcia przyjść do was, bo ja mu to z podręcznika gdzieś tam wkładam do głowy, nie jestem w stanie mu przekazać tego lepiej, ale on tylko czyta i się nauczy, napisze klasówkę, a potem to zapomni. On musi to zobaczyć, dotknąć. No, ludzie uczą się wieloma zmysłami, tak? To tak jak szkoła życia, o której pisał Korczak kiedyś w 1907 roku, ile ja pamiętam. Dokładnie, albo pani Montessori. No, tak, to byleby tylko były nie baraki, tylko porządne szkoły, która ta szkoła się buduje w Płocku. Mam nadzieję, że tak, się długo buduje się w Płocku i mamy nadzieję. I tutaj to, co pani Rola mówi, to mamy takie zamysły, ponieważ też widzimy tą zmieniającą się rzeczywistość i zmieniającą się grupę dzieci niepełnosprawnych, bo obecnie mamy w szkole dzieci z, tak jak Ewa mówiła, intelektualnie, tak? Mhm. A natomiast rozszerza się grupa zupełnie innych niesprawności. To, co mówi pani Rola, to my...